spania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szczęśliwy finał akcji w Tajlandii z zalanej jaskini wydobyto wszystkich 12 młodych piłkarzy i ich trenera. Policjanci protestują. Jak mogą, to nie wypisują mandatów. Kończy się na pouczeniach. Ludzie odchodzą, i ci doświadczeni, i ci, którzy wstąpili. No i płaci się za mało. Wieczorem pierwszy finał mundialu w Rosji. Belgia zagra z Francją. Już po wszystkim. Z zalanej jaskini w północnej Tajlandii wyprowadzono wszystkich 12 nastolatków i ich 25-letniego trenera, którzy od 23 czerwca byli uwięzieni pod ziemią, potwierdziła marynarka wojenna Tajlandii. Akcja trwała 3 dni. Jeszcze nikt takiej nie przeprowadzał, mówił w radiowej jedynce instruktor nurkowania i ratownik TOPR-u Tomasz Witkowski. To jak została zorganizowana jest, to należy podkreślić cały czas i podkreślać to wiele razy, że to jest akcja najwyższego ryzyka. Takiego działania na świecie jeszcze nikt nie robił, żeby przeciągać przez syfony jaskiniowe, czyli zalane wodą korytarze w jaskiniach, które nie są przyjaznym w ogóle dla człowieka środowiskiem i niebezpiecznym dla obytych z tematem nurków, dzieci, które kompletnie nie miały styczności z wody ani z nurkowaniem. Jest to naprawdę szapoba dla całej tej ekipy, która tam pracuje. W akcji uczestniczyło 90 nurków, w tym 50 z zagranicy. 2 tygodnie temu 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej i towarzyszący im trener zeszli w głąb jaskini. Drogę wyjścia odcięła im woda po obfitych opadach deszczu. Drużyna dzików znajdowała się pod ziemią ponad 2 tygodnie. Pierwszych 8 wydobytych chłopców ma ślady infekcji, ale nie gorączkują. Mimo długiego przebywania w ciemności nie mają problemu ze wzrokiem. Są też w dobrej kondycji psychicznej. Rodziny odwiedziły już pierwszych uratowanych, jednak ze względu na kwarantannę mogły ich zobaczyć tylko przez szybę. Zgodnie z obietnicą szefa FIFA w najbliższą niedzielę drużyna dzików w nagrodę za odwagę obejrzy finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej na żywo na stadionie w Moskwie. Nie wypisują mandatów. Jeśli taka jest możliwość, ograniczają się do pouczeń. W ten sposób protestują policjanci. Walczą o podwyżki i powrót do starego systemu emerytalnego służb mundurowych. W związkowej ankiecie za protestem opowiedziało się 99% z blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy. Cała formacja liczy blisko 97 tysięcy osób. Szef Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski podkreśla, że protest nie przerywa rozmów z kierownictwem MSWiA. Liczy, że stronom uda się zrealizować postulaty, w tym podwyżkę o 650 zł. Nie byłbym uczciwy, gdybym nie powiedział, że od kiedy szefem resortu spraw wewnętrznych został pan Joachim Brudziński, to po prostu zaczęliśmy rozmowy. Wcześniej straciliśmy 1,5 roku na sygnalizowaniu tego, że w policji dzieje się źle, a że dzieje się źle, to wszyscy o tym wiemy. Nie ma kandydatów do służby, ludzie odchodzą, i ci doświadczeni, i ci, którzy wstąpili. No i płaci się za mało. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka podkreśla, że kierownictwo służby nie może ingerować w formę protestu. Dodaje jednak, że bezpieczeństwo podczas akcji związku nie może być obniżone. To już jest indywidualna decyzja policjanta, czy za drobne, nieznaczne wykroczenia upomni, zwróci uwagę, czy też nałoży mandat karny. Natomiast wspólnie nie wyobrażamy sobie, aby w tych sytuacjach, kiedy są to wykroczenia drastyczne, takie jak kradzieże sklepowe, jak notoryczne naruszanie przepisów ruchu drogowego przez tak zwanych piratów drogowych, aby tutaj policjanci byli spolegliwi. MSWiA zapewnia, że jest gotowe na dialog, a już w styczniu przyszłego roku funkcjonariusze będą zarabiać o ponad 800 zł więcej niż w 2015. Belgia-Francja to pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w Rosji. Wieczorem w Sankt Petersburgu zagrają drużyny, które na tym mundialu jeszcze nie przegrały. O szczegółach z Moskwy Adam Malecki. Belgia na turnieju w Rosji wszystkie mecze wygrała. I w fazie grupowej, i w 1/8 finału, i ćwierćfinale. Francuzi mieli tylko jedno potknięcie, jeśli takim można nazwać remis z Danią, ale pozostają niepokonani od 8 meczów. Dziś awansować może tylko jedna drużyna. Trener Roberto Martinez wierzy, że to będzie Belgia. Zagraliśmy już 5 meczów na tych mistrzostwach, teraz czas na półfinał. Piłkarze rwą się do gry. Zmierzymy się z drużyną z najwyższej światowej półki. Mają tak świetnych piłkarzy jak Griezmann, Mbappé czy Pogba. Jeden talent większy od drugiego. Francuz Rafael Varane, strzelec jednej z bramek w meczu ćwierćfinałowym z Urugwajem, też nie szczędzi pochwał rywalom. Są młodzi, a do tego już bardzo doświadczeni w piłce na najwyższym poziomie. Występują w silnych europejskich klubach. Grają porywająco i lubią mieć kontrolę nad meczem. Czeka nas ciężkie zadanie, żeby dotrzeć do finału. Początek meczu Belgia-Francja o 20:00. Moskwa, Adam Malecki. Na trasie Lemberg-Łeba znów jeżdżą pociągi. Tory były zablokowane

Zagrali 13 kompozycji, ani jednego utworu więcej, ani jednego bisu, jak to mają w zwyczaju. Weszli na scenę w pełnym słońcu, mimo że to była godzina 20. No a później polały się łzy wzruszenia. Nick zszedł ze sceny i przez prawie cały koncert był wśród fanów. Właśnie nie na scenie, ale blisko nich. Przyjmował kwiaty, wyciągał z tłumu do siebie, no a na koniec zaprosił ich na scenę. Myślałem, że to słońce, które co prawda pięknie zachodziło, będzie jedynym elementem niepasującym do układanki zwanej Nick Cave and the Bad Seeds, no a okazało się, że nie tylko mrok, nie tylko noc jest sprzymierzeńcem tej muzyki, no bo Nick rzeczywiście potrafi czarować swoim głosem dosłownie w każdych warunkach, no ale też jest taka dosyć niebezpieczna kwestia, można zatracić poczucie czasu. No a żeby tego poczucia dzisiaj też nie zatracić, to mamy kwadrans po godzinie 15. Dzień dobry. No i przy okazji zapraszam na naszą listę obecności, która znajduje się na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka. Można też napisać maila mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś woli drogę SMS-ową, proszę bardzo, 71335 to nasz numer. No a skoro już zaczęliśmy od środowych wspomnień koncertowych, niech zagrają ci, którzy w ostatni czwartek zgromadzili pod sceną kilkadziesiąt tysięcy osób. On the wall tells the story of 15 utworów, godzina i około 35 minut. Tyle trwała ich czwartkowa dźwiękowa uczta na żywo. Nie wiem, czy mam szansę jeszcze dołączyć do elitarnego klubu miłośników Depeszy, no ale tak sobie pomyślałem, że lepiej późno niż wcale. No i chociaż nigdy wielkim fanem Depesz Mode nie byłem, tak samo zresztą jak Davida Byrna, utwierdziłem się w przekonaniu, że koncerty naprawdę zmieniają wszystko o 180 stopni. Proszę sobie wyobrazić wypełniony po brzegi namiot ludzi, pusta scena z cienkimi, srebrnymi kurtynami, a na środku prosty stolik, krzesło, no a na nim model ludzkiego mózgu. Wkrótce pojawia się Byrn, wybrzmiewa utwór Here, czyli jego osobista opowieść o tym, co się w tym mózgu może dziać. No i później do Davida dołącza 11 muzyków, mają na sobie szare garnitury, wszystkie takie same. No a ze względu na ich taniec i dość skomplikowaną choreografię, ich instrumenty są ściśle przytwierdzone do ciała. Oglądałem później zdjęcia, oglądałem później filmy i stwierdziłem, że wyglądało to trochę jak musical. Serdecznie polecam koncerty Davida Byrna i szczególnie te charakterystyczne ruchy Davida, które naprawdę zostają w pamięci. Lista obecności. Pani Małgorzata melduje się z pociągu na Półwyspie Helskim. Pogoda dzisiaj dopisuje, a wracając z niego przyjemnie móc powspominać fantastyczne koncerty. Widzę, że w pociągu też jest pani Kasia. Jak cudownie słyszeć dzisiejszy magazynek. Pani Kasia dzisiaj była przekonana, że w podróży pociągiem internet się zgubi, aczkolwiek jeszcze jest. No to teraz machamy wszystkim, którzy słuchają Trójki w pociągu. To teraz może nie pociągiem, ale samolotem albo w takiej kwestii wyobraźni zabieram państwa do Australii. wspomnienia z roku 2009, Marry Me Tonight. Przedwczoraj pojawił się utwór More to Enjoy. No i to taki przedsmak, nowy album w 2019 roku, więc mam nadzieję, że tych zwiastunów do nowego roku jeszcze trochę się pojawi. Tak swoją drogą dobrze, że nie znamy całości, że te przyjemności możemy sobie dozować, no bo chyba czekanie na coś, co się tak bardzo kocha, jest najprzyjemniejsze. Hate Rock prosto z Australii kazali na siebie czekać 4 lata. To nie jest zjawisko miłe dla tych, którzy kochają ich muzykę, dla tych, którzy kochają głos Joan Standish, jej mroczny styl. No ale w końcu się doczekaliśmy i będziemy mieli rzeczywiście kolejne utwory zwiastujące ten nowy album. Lista obecności. Pan Mateusz, pan Tomasz podróżują samochodem, nie już nie pociągiem. Może ktoś jeszcze podróżuje pociągiem, proszę dać znać. Pan Zbigniew pozdrawia z Leszna, tym razem w pracy, a nie w drodze. Jest pani Elżbieta, jest pan Jake, jest pani Paula z Bielawy, jest pan Tomasz z samochodu, no i Kuba, który ponownie spacerując, ponownie pisze, że brzmi pięknie. Przed nami utwór, który jest takim rozweselaczem na pochmurne dni, chociaż dzisiaj w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 no, słońce było, teraz się schowało, ale w tych miastach, gdzie pochmurno, myślę, że ten utwór powinien się przydać. I'm Kiedyś duet, a teraz sternik jest tylko jeden i zwie się Robert Alfons, chociaż na tym dla mnie najważniejszym albumie pojawia się jeszcze Maja Postepski. Trust prosto z Toronto. No a teraz przenosimy się na południowy zachód w linii prostej około 37 godzin jazdy samochodem. No i ponad 4000 kilometrów od Toronto. Ciekawy jestem, czy Państwo zgadną, co to za miasto. Listen to the girl. podróżując gdzieś pomiędzy Kalifornią a Nevadą. Być może właśnie podczas takich podróży wielkim amerykańskim samochodem terenowym powstawała ta muzyka, bo tak przynajmniej sugeruje okładka albumu z B-sidami, czyli utworami, które nie znalazły się na ich głównym albumie Nevada. Zresztą taką podróż zarejestrowali w formie wizualnej, jadąc między Los Angeles a Teksasem na festiwal S is XW. No i Robbie Hunt, czyli tak naprawdę Wyatt and Victor, przyjaciele z dzieciństwa, rejestrowali to, co widzieli i można to wszystko zobaczyć na ich stronie internetowej. Nie wiem, co na to ich nauczyciele, ale ich pierwsze epki powstawały właśnie w szkole na przeciwległych krańcach zachodniego wybrzeża Los Angeles i Portland. Drogą mailową płynęły wzajemne pomysły, chociaż ja nadal mam przed oczami wielką, amerykańską i pustą autostradę. No a jak u Państwa sytuacja na drogach? Lara Brendan Martin i Raf, czwórka przyjaciół z dzieciństwa. Kiedyś postanowili, że będą grać, marzenie spełnili. No i pewnie, gdyby ktoś im kiedyś powiedział, że ich debiutancka płyta pokryje się złotem, pewnie nigdy by w to nie uwierzyli. Intergalactic Lovers, tak swoją drogą marzenie trzeba spełniać, to wiemy nie od dziś. Lista obecności. Pani Małgorzata pozdrawia z podróży z Nowego Jorku do Strasburga w stanie Pensylwania. Pani Małgorzata słucha w autobusie, nie w pociągu. No i donosi, że muzyka świetna jak tydzień temu. Pozdrawiamy wszystkich w Stanach. No a pani Mary pozdrawia z zacisznego kąta domu, gdzie najlepiej brzmi radiowa muzyka, tym samym roztaczając wspaniałą atmosferę. Z kolei pani Paula donosi, że audycja idealnie nastraja przed jutrzejszym wyjazdem na Castle Party. To życzymy udanego pobytu. No i pan Marek pozdrawia z okolic Kępna w nieco mokry i szary dzień. Podobno w Mysłakowicach, tak jak donosi pan Jacek, też jest deszcz. Na Myśliwieckiej 357 tak właśnie się zachmurzyło. Być może tego słońca już dzisiaj nie będzie. Pani Aneta zrobiła nam trochę smaka, bo malduje się z Zamościa i gotuje chili con carne. Wszystkiego dobrego i smacznego. I pani Mariola prosto z Białej Podlaskiej też się melduje. No i dosyć specyficzna miejscowość. Piekliska. Zaspany Nikifor melduje się właśnie stamtąd. No a przed nami Never Enough, grupa The KFOB.